की सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको जो है वह क्या किया कि सबको व्याप्त करके वही है, सभी को जिसलिए व्याप्त करके वह उसकी स्थिति है। तो सभी को जब व्याप्त करके उसी की स्थिति है तो उसके अभाव की आशंका किसी प्रकार भी संभव नहीं हो सकती है। ऐसा मानते हैं कि एक प्रक्रिया है वेदांत की कि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच, पहले अध्यारोप का, सारा जगत है अध्यारोप, सारा जगत है अध्यारोप, और फिर उसका अपवाद, यही एक शैली है। तो अभी अध्यारोप कर रहे हैं और अध्यारोप करके अपवाद कर देना है, क्यों? क्योंकि बिना इसके बात समझ में नहीं आएगी। ये माइक नेत्र ये अध्यारोप का भेदन करके तो पहुंच नहीं सकता है, माइक बुद्धि अध्यारोप का भेदन करके अधिष्ठान तक पहुंचती नहीं है, इसलिए पहले जो है सारा अध्यारोप कर दिया कि ये वही रूप है और फिर उसे निषेध कर दिया। तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, ये सबको व्याप्त करके जो है वह स्थिति को प्राप्त होता है, यानी उसकी उसी से सभी सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहे प्राप्त कर रहे हैं। तो सबको सत्ता स्फूर्ति प्रदान करना यही जो है वह व्यापकता है, उसकी सबको व्याप्त करके स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को सत्ता स्फूर्ति वही प्रदान कर रहा है, सब उसमें अध्यस्त हैं, तो जड़ प्रपंच उसमें अध्यस्त हैं और सभी को सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है। और तिष्ठत के द्वारा ऐसा ले लेते हैं, वह स्वरूप में अपने ज्यों का त्यों रहता है, यानी जो कल्पित है उसके किसी भी गुण दोष से संबंधित नहीं होता, सबको अभिव्याप्त भी करता है और स्वरूप में ही स्थित रहता है। ऐसा अर्थ कोई कोई निकालते हैं कि सर्वम आवृत्य, सबको तो व्याप्त कर रहा है सत्ता स्फूर्ति से और रह रहा है अपने वास्तविक स्वरूप में ही रह रहा है। तो ऐसा है वो गेय, ये गेय बड़ा विलक्षण है। अब हम लोग थोड़ी सी पहले टीका लें। तद अस्तित्वमिति तच्छब्दो गेय ब्रह्मार्थ तत् सर्वतो खिशिरो मुखम, के पहले जो तत् है वह तत् अस्तित्वम, तद अस्तित्वम उसका अस्तित्व, इसका तच्छब्द ये गेय ब्रह्म के विषय में ये है। तद आशंका इति तच्छब्देन असत्वम उच्यते, जो कहा था ना सत्वा शंका असत्वा शंका, ये कहा थी? ये श्लोक के पहले जो अवतरण था उसमें कहा था असत्वा शंका, उसके विषय में कह रहे हैं कि तद आशंका इति तच्छब्देन असत्वम उच्यते। हाँ, भाष्य में जो है ना, हाँ, तद अस्तित्व प्रतिपाद्यन के पहले जो है ना, तो उसी को कह रहे हैं कि वो शंका जो है तच्छब्देन असत्वम उच्यते, तदा शंका इति, ये तदा शंका इति कहाँ भाष्य में है? ठीक है, हाँ ये है ना, प्रतिपादयन तदा शंका, तो उसमें तत् से क्या लेना, तत् शब्देन असत्व असत्वा शंका, तदा शंका माने असत्वा शंका, घर में आ गया कि नहीं? ये जो कहा था तदा शंका निवृत्त्यर्थम, किस शंका की निवृत्ति के लिए? असत्व शंका। तो तत् का अर्थ हो गया असत्वम। अब एक शंका कहते हैं कि ननु सर्वदेहेषु पाणिपादम अस्य इति कथम पाणीनाम च पादानाम च देहस्थत्वेन आत्मधर्मत्वम्। कहा कि प्रत्येक शरीर में हाथ पैर होते हैं, तो हाथ पैर किसके हुए? वो तो शरीर के हुए ना, वो तो शरीर के हुए। अब शरीर का जो हाथ पैर है, इसको आप कह रहे हैं कि ये तो जो है आत्मधर्म है, वो आत्मधर्म है कि शरीर धर्म है? ननु सर्वदेहेषु पाणिपादमस्य इति कथम पाणीनाम च पादानाम च देहस्थत्वेन। जब वो देहस्थ हो गया, शरीरस्थ हुआ, तो आत्मधर्मत्वं कथम? तत्र सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः पाणय पादाश्च अस्येति सर्वतः पाणिपादम तज्ज्ञेयम्। वह ज्ञेय जो है वह सर्व प्राणिपाद वाला है। कहा भी कैसे जो है सर्व प्राणिपाद वाला है? कहा सर्व प्राणिकरणोपाधि क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाव्यते। यहाँ पर तात्पर्य है कि जैसे कहा कि जो है वह विद्युत कहाँ है दिखाओ, कहा ये देखो पंखा चल रहा है। अरे कहा तो पंखा चल रहा है ना, कहा यही विद्युत चल रही है। पंखा नहीं चल रहा है, विद्युत चल रही है। क्या पंखा चल रहा है कि विद्युत चल रही है? कहा तो यही जाता है पंखा चल रहा है, पर विद्युत के बिना पंखा चलता है? विद्युत के बिना पंखा चलता है क्या? तो विद्युत का अस्तित्व सिद्ध हो गया वहां की? विद्युत का अस्तित्व सिद्ध हो गया। इसी प्रकार जो है ये सभी उपाधियों में इसको सत्ता स्फूर्ति देने वाले का अस्तित्व सिद्ध होता है। तात्पर्य इसमें इसी बात को भाष्यकार भगवान कहते हैं कि सर्व प्राणी करणोपाधि भी क्षेत्रज्ञ अस्तित्व विभाग्य थे। ये जितने भी प्राणियों में करण उपाधि है, इसमें ये क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व प्रकट हो रहा है। तो क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व प्रकट हो रहा है, यही बात इससे कथन कर की जा रही है। थोड़ी टीका देखिए कि करण प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्तिवत प्रेक्षा पूर्वक प्रवृत्तित्वात् चेतना चेष्टा त्रिपूर्विका इत्यर्थ। अनुमान कर लिया कि करण प्रवृत्ति जो है वह प्रेक्षा पूर्वक प्रवृत्तित्वात् चेतनाधिष्ठा त्रिपूर्विका। ये करण प्रवृत्ति प्रेक्षा ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति है ना, तो ज्ञान तो चेतन में रहेगा। तो रथादि प्रवृत्तिवत, जैसे रथादि प्रवृत्ति दिखाई देती है रथ में, पर वह प्रवृत्ति जो है वह चेतन पूर्विका ही। घोड़ा जो है लेकर के उसको चलता है, उस पर से जो है वह चलाने वाला बैठा रहता है, तब उसमें प्रवृत्ति होती है। अपने आप तो रथ नहीं जाएगा, कहे कि अपने आप आजकल जा रहा है कि नहीं? कहा वो भी चलाने वाला रहता है तो जा रहा। कहा कि नहीं, अभी ऐसा बना है, अभी ऐसे कुछ देश प्रयोग इसका कर रहे हैं कि जो यात्री को ले जाने वाला विमान है ना, वो बिना चालक के विमान चलेगा, चालक नहीं रहेगा उसका। बिना चालक के विमान उड़ेगा दिल्ली से और बॉम्बे में उतर जाएगा, वहां पर यात्री उतर जाएंगे। चालक नहीं रहेगा। वो चालक रहेगा नहीं, उसमें सब ऑटोमेटिक रहेगा। उसमें सब जो है वह अपने जो है रिमोट कंट्रोल से सब कंट्रोल होगा उसका, और वहीं जो है वो विमान अपने समय से उड़ेगा, अपने समय से वो जाएगा और अपने समय पर वहां उतर जाएगा। तो आप कहेंगे कि यहां चेतन कहां जो है, चेतन उसमें कहां अनुस्थित हुआ? नहीं, वो ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है वो चेतन बुद्धि अनुस्थित होकर के हो रहा है, वो चेतन के बिना नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा है चेतन, बस इतने आपको है, उसमें चेतन दिख नहीं रहा है, पर वो चेतन बुद्धि पूर्वक ही उसका नियंत्रण हो रहा है। यहां से जो है वो मंगल लोक में बताओ गया और मंगल लोक में वो गाड़ी उतर गई और वहां से फोटो लेकर के भेज रही है, उसमें कोई चेतन जो है वह बैठ करके नहीं गया है और वहां की फोटो यहां मिल रही है। ये सारा कुछ मशीन मालूम हो रहा, मशीन कर रही, पर मशीन नहीं कर रही, वो चेतन बुद्धि द्वारा हो रहा। हाँ, नियंत्रण यहीं से हो रहा है उसका, और उसमें जो बुद्धि भरी है वो चेतन की है, उसमें जो बुद्धि भरी हुई है वो चेतन की बुद्धि भरी हुई है, उसमें स्वतः की बुद्धि नहीं है। जितना उसमें भरा है उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, ये विलक्षणता है। तो अब देखिए कि वो सारे के द्वारा चेतन सिद्ध हो रहा है कि नहीं सिद्ध हो रहा है, भले ही चेतन न दिखाई दे, वो सारी प्रक्रिया में कहीं भी जो मशीन ही दिखाई दे रही है, चेतन नहीं दिखाई दे रहा है, पर चेतन नहीं दिखाई देने पर भी चेतन ही सिद्ध हो रहा है। इसी प्रकार ये सारी सृष्टि जड़ है और ये हमको दिखाई दे रही है और नियमित संचालन इसका दिखाई दे रहा है। सब अपना अपना काम, नेत्र जो है वह कभी ये नहीं कहता कि जो है अब इतने दिन हमने रूप देखा जो है वह अब हम ये काम नहीं करेंगे, हमको गंध ग्रहण करने का काम देना चाहिए, हम ये अपना काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। सभी अपना अपना कार्य नियमित रूप में कर रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि एक चेतन नियंत्रण यहां पर है, वो चेतन जो है ज्ञेय तत्व, वही ज्ञेय तत्व है और वह ज्ञेय तत्व इससे सिद्ध होता है। इसीलिए कहा कि सर्वतः पाणिपादम था। तो एक की टीकाकार लिखते हैं कि उक्त प्रवृत्तिया चेतन अस्तित्व सिद्ध होती कथम क्षेत्र, जो पहले कह दिया था ना, करण प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्तिवत प्रेक्षा पूर्वक प्रवृत्तित्वा चेतन अधिष्ठात्र पूर्विका, के अनुमान कर दिया। अब कहते हैं कि उक्त प्रवृत्तिया चेतन अस्तित्व सिद्ध हो, मान लो कि चेतन अस्तित्व हमने सिद्ध ही कर लिया इसे, लेकिन क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ? इसे चेतन अस्तित्व इस अनुमान से सिद्ध हो जाता है, पर कथम क्षेत्रज्ञ अस्तित्व इत्याशंक्य, कहा कि क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ, ऐसी आशंका करके कहते चेतन सेव क्षेत्रोपाधिना क्षेत्रज्ञत्वात्। अरे चेतन का ही नाम ही क्षेत्रज्ञ है, तुमको तो नाम में झगड़ा लगा हुआ है, बड़ा भारी झगड़ा हो गया नाम में। कहते हैं कि दो लोग जा रहे थे तो जो है वह अब उसकी भाषा वो नहीं समझे, उसकी भाषा वो नहीं समझे, तो उसने कहा कि जो है देखो जो है वह तरबूज आज खाया जाएगा, बहुत इधर यहां मिलता है। अब वो भाषा नहीं समझता था, वो दूसरा समझता था उसको, अब दोनों बहुत झगड़ा हो गया और दोनों एक ही चीज खाने के लिए कह रहे हैं। जैसे कोई मैंगो खाने के लिए कहे, कोई का आम खाने के लिए कहे, पर वो आम का अर्थ नहीं समझता है, वो मैंगो का अर्थ नहीं समझता है, अब दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा काहे का है? एक झगड़ा अज्ञान का है, वो दोनों का अर्थ तो एक ही है, दोनों का अर्थ तो दो नहीं है। ऐसे तुम कह रहे हो कि चेतन तो मान लिया हमने, पर क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व कहाँ है? अरे वो चेतन का नाम ही तो क्षेत्रज्ञ है, दूसरे का नाम क्षेत्रज्ञ नहीं है। तो क्षेत्र उपाधि से उसका नाम क्षेत्रज्ञ हो गया। तो चेतन अस्तित्व में वह चेतन अस्तित्व ही क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व है। इसी को कह रहे हैं क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रोपाधित उच्यते। अरे उसी चेतन को जिस चेतन का अस्तित्व निर्धारित होता है उसी को क्षेत्र उपाधि से क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और दूसरा तो नहीं है। अब थोड़ी टीका से देखो, तस्य क्षेत्रोपाधित्वेपि कथम पाणिपादाक्षी शिरो मुख मुखादि मत्वम। कहा ऐसा क्षेत्र उपाधि वाला है वो क्षेत्रज्ञ, तो इसका मतलब क्षेत्र तो नहीं हो जाएगा ना। क्षेत्र उपाधि वाला है, क्षेत्र को जानने वाला है, अब वो हाथ पैर उसका कैसे हो जाएगा? उसमें क्षेत्र को आप जानने वाले हैं तो क्षेत्र का जो धर्म है हाथ पैर सिर इत्यादि, ये धर्म जो है वह जानने वाले में कैसे हो जाएगा, चेतन का कैसे हो जाएगा? तब कहते क्षेत्रम च पाणिपादादि भी अनेकधा भिन्नम। क्षेत्र जो है वह पैर पाद इत्यादि अनेक इंद्रिय इत्यादि में भिन्न है। अब क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जातम मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्य। क्षेत्र उपाधि कृत जो विशेष जात है वह क्षेत्रज्ञ का मिथ्या ही है। तद अपनयनेन ज्ञेयत्वम उक्तम। अब उसको हटाना है, उसी को हटाने के लिए कह दिया न सत तन्ना सदुच्यते। उसको सत भी नहीं कह सकते, भाव रूप भी नहीं कह सकते, अभाव रूप भी नहीं कह सकते। उपाधि कृतम मिथ्या रूपम अपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत परिकल्प्य उच्यते। अब यहाँ पर फिर क्यों कह दिया कि सर्वतः पाणिपादम, जिसको जो है वह कह दिया था कि ना सत्ता, कहा कि उपाधिकृत जो मिथ्या रूप है ना, वह भी अस्तित्व की अधिगम्य हेतु है। उपाधिकृत जो मिथ्या रूप है, जैसे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो आधारभूत दर्पण को जनाने में हेतु बन गया वो, ऐसे सारा का सारा जगत जो दिखाई दे रहा है ये मिथ्या जगत जिसमें कल्पित है उस अधिष्ठान के ज्ञान में हेतु बन गया है। इसी बात को कहते हैं कि उपाधिकृतम मिथ्या रूपम अपि अस्तित्व अधिगमाय ज्ञेय धर्मवत परिकल्प्य। पहले उसको ज्ञेय धर्म के समान मान लेते हैं। उच्यते सर्वतः पाणिपादम। क्यों कहा कि ज्ञेय धर्मवत मान लेने का तात्पर्य क्या, इसके द्वारा ज्ञेय को ज्ञेय लक्षित हो जाता है। इसीलिए सभी पुराण इत्यादि सभी में एक परंपरा है कि जो बाधक ये जगत है ना, यही परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। जो बाधक है वही अस्तित्व सिद्ध कर रहा है। बहुत चीजें दिखाई दूसरे में देती हैं, जैसे क्या है कि जो मन का संकल्प जो है आपके वो बाधक बन रहा है, आप स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाए तो आपके सिद्धि का साधक वही है। योगी के पास क्या सिद्धि है? संकल्प सिद्धि है, बस और कुछ नहीं। जैसा संकल्प, उसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं। उसका संकल्प हुआ तो मूर्तिमान होकर के खड़ा हो जाएगा। अब यही संकल्प बाधक है कि नहीं, साधक अवस्था में यही संकल्प बाधक हुआ कि नहीं? तो जो संकल्प बाधक था वही संकल्प साधक बन जाता है। ऐसे जो जगत बाधक है, स्वरूप के परिज्ञान में बाधक है, वो जगत साधक बनता है। विचार करने वाले के लिए वही जगत साधक हो जाता है। कि जगत का जो है वह अधिष्ठान कौन है, तो विचार करने पर वही साधक बन गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वही साधक है, वो साधक बन रहा है तो ये कह दिया गीय धर्मोत परिकल्प्य उच्यते सर्वतः पाणिपादम इत्यादि। थोड़ी सी टीका देखिए, क्षेत्रम की बात चलेगा ना, अतस्य उपाधितः तस्मिन् विशेषोक्ति इति शेष। उपाधि को लेकर के उसमें विशेष का कथन किया गया। कथम तरही न सत्तन्नासादि निर्विशेषत्वोक्ति, कहा पहले निर्विशेष कहा था, अब उपाधि को लेकर के सविशेष कह दिया, तो जब निर्विशेष कहना है तो सविशेष कैसे कहा, ऐसी आशंका करके कह दिया कि वो क्षेत्र को लेकर के कह दिया ना। क्षेत्र विभिन्न प्रकार के जो है क्षेत्रोपाधि भेद कृतम विशेष जाता। अब मिथ्या रूपम अपि ज्ञेय वस्तु ज्ञानोपयोगी, इसी को देखिए, ये मिथ्या रूप भी ज्ञेय वस्तु ज्ञान में उपयोगी है इत्यत्र वृद्ध सम्मति माह। इसमें वृद्ध सम्मति बताते हैं, तथा ही संप्रदाय विदाम वचनम, संप्रदाय जो है को जानने वाले जो पूर्व महापुरुष हैं उनका वचन है कि अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। समस्या ये है कि ब्रह्म जो है निष्प्रपंच है, हमारे पास जो साधन है उससे दिखाई देता है प्रपंच, क्योंकि साधन हमारे पास माइक है, जो है ये जगत में विडंबना यही है, जो है वो दिखाई नहीं देता और जो नहीं है वही दिखाई देता है। अब खोजना आप कहीं का है, किसका वाक्य है इसको खोज दिया है, नहीं मिला ना। अब आचार्य तो कह रहे हैं कि भाई जो है वह वृद्ध सम्मति है, संप्रदाय विद वृद्ध जनों की सम्मति है, संप्रदाय विदाम वचनम, और उसी को टीकाकार ने लिख दिया जो है कि संप्रदाय के जो वृद्ध लोग हैं पुराने लोगों का वचन है। हाँ पुराने, बहुत पुराने हुए हैं, ये तो अनादि है ना, ये तो अनादि है ना, श्रुति तो नित्य है। अब कहाँ का किसका वचन है, ये अनादि परंपरा है अपने यहाँ की, तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते इति। तो मैं ये कह रहा था कि जो है वो दिखाई नहीं देता है और जो दिखाई देता है वो है नहीं, आपका जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है और जो आप कभी हो नहीं सकते हैं वही दिखाई दे रहा है। जो शरीर आदि आप हो नहीं सकते कभी, आपका स्वरूप वही दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे पास साधन जो है वो माइक साधन है, हमारे जो नेत्र खुले हैं ना वो माया के नेत्र हैं, ज्ञान नेत्र तो बंद है, वो तो शास्त्र से शक्तिपात से भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला है तो वो बंद है। जैसे स्वप्न में स्वप्न का नेत्र खुला रहता है और जागृत का नेत्र बंद रहता है, ऐसे इस समय माया का नेत्र खुला है वास्तविक नेत्र बंद है। अब ये समस्या है, इसलिए पहले जो है यही कहते अध्यारोप कर लेते, ये तो दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये तो दिखाई दे रहा है अपने को पक्का, पर परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा, ये जिसके दिखाई दे रहा है ये दूसरी है, ये क्या युक्ति है, क्या कहिए, ये जो जगत है ये बताओ कि अजन्मान लोग का क्यों अवयव होने का, ये सावयव है कि निरवयव है, सावयव है, का सावयव है तो उसका जन्म जरूर होगा कि नहीं, का जन्म जरूर होगा, कि जगत उत्पन्न हुआ कि नहीं, अब उत्पन्न हुआ, अब जिसको जिसने उत्पन्न किया, जिसको जिसने उत्पन्न किया वही पर वो दिखाई नहीं देता था, वो दिखाई दे तब तो वो उत्पन्न हुआ हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी उत्पन्न होगा वह परमेश्वर नहीं होगा, और जो उत्पन्न होगा वही दिखाई देगा। आज ये युक्ति है। दूसरी चीज क्या है कि यह दिखाई देता है और परमेश्वर आत्मस्वरूप है, उसलिए यह नहीं है, मैं है। जो मैं होगा वह देखने वाला होगा, और वह दिखाई दे तो फिर देखने वाला कौन, इसलिए वह प्रकाश का भी बनता नहीं, वह स्वयं प्रकाश है, इसलिए माइक ने जो थे उसको देखा नहीं। तो पहले तो क्या कर दिया, अध्यारोप कर दिया, अध्यारोप करके फिर अपहरण कर दिया। इसको जो देखने वाला है वो या नहीं है, तो सबका अपवाद कर दिया। अपवाद करने के बाद फिर कोई रहा, इस प्रकार की पद्धति थोड़ी सी कर देखो। पाणिपादादी नाम अन्य गता नाम आत्मधर्म से न आरोप्य व्यपदेशी को हेतु ही चेत सत्ता सत्य। पाणिपाद जो है वो दूसरे धर्म है, शरीर के धर्म है, वो आत्मधर्म के रूप में आरोप क्यों करना, आरोप करके कहने में क्या हेतु है, तथा उसमें हेतु ही है कि सर्वत्र सर्वदेहावस्थेन गम्यमाना पाणिपादादयो नीय शक्ति सद्भाव निमित्त स्वकार्या मंदिर। यही अर्पण करने में हेतु है कि सर्वत्र जो है सभी देह के अवयव में अवयव रूप में गम्यमान जो पाणिपाद इत्यादि है वो नीय शक्ति सद्भाव वो चेतन है, इसी निमित्त से अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं। इति गेय सद्भावी लिंगानी, इसलिए गेय के सद्भाव में रुचि है, गेय से अतिथि उपचार का होता, इसलिए गेय के बिना वो हो नहीं सकते हैं, इसलिए गेय के सद्भाव में गेय शक्ति सद्भाव निमित्त स्व कार्य, इसलिए गेय सद्भावी लिंगानी गेय से उपचार कर, इसलिए गेय के कारण ही हो रहा है, इसे गेय का कह दिया तो गेय का ही गौर थोड़ी ठीक है। गेय के ब्राह्मण शक्ति, शक्ति क्या है, संधि मात्र न प्रवर्तन सामर्थ्य, जो अपने संधि मात्र से जो है सबको प्रवर्तित करने का सामर्थ्य है, सब सत्तम निमित्त की सृष्टि है, कुछ ईश्वर सत्व को निमित्त बना करके स्व कार्य वस्तु भवन से अपने अपने कार्य भी इसके सब लगते हैं, कौन कामयाब यह इसके कई की योजना, ऐसा मान करके फिर आरोप कर लिया। सर्वतोक्षी इत्यादि उत्तम उत्तम अति विषय, जो सर्वतोक्षी के लोगों का ना ये जो कहा गया है उस पर चेंज करते हैं कि तथा व्याख्यान अन्यत सर्वतः पाणिपादम तस्वीर है, ये बात है समझे, अन्य चेहरे बात है अन्य सर्वतः, हाँ तथा व्याख्यान अन्य सर्वतः पाणिपादम तस्वीर सर्वतोक्षीरो मुखम सर्वत्री किरान के मुखानी के यज्ञ तत्सर्वतोक्षीरो मुखम सर्वतः प्रतिमत तृतीय श्रवणेन्द्रिय पर यश सत्मन लोके प्राणी निकाई कि उसी प्रकार के आख्यान किया गया कि सर्वतः पाणी पालन तजीय तजीय सर्वतः पाणी पालन और तजीय सर्वतोक्षीरोमुख इन सर्वत्र जो है चीज में जैसी मुख है जिसके वो होगा सर्वतोक्षीरोमुख और वही चीज को कहा तजीय सर्वतः प्रतिमत तृतीय श्रवणेन्द्रियम मैंने प्राणी निकाय में जो है सर्वतृति होती थी, इसीलिए आगम में मानव पर ही आगम में प्रकरण आया था, तो आगम में कहा कि वस्तुतः ये इंद्रिया जो है वस्तुतः दो ही चीज और कोई इंद्रिय जो ज्ञान क्रिया शक्तिमान है उसको विद्या और कला मान, क्योंकि विद्या कला से अतिरिक्त तो कोई इंद्रिय चाहिए, क्योंकि वो विद्या कला की वही शक्ति जो है ज्ञान शक्ति ज्ञान इंद्रिय में बात कर रही हूँ, और जो है वो जो कला शक्ति वो कल इंद्रिय में बात कर रही हूँ, उसके बिना न ज्ञान इंद्रिय है न कल इंद्रिय है, और ये बाहर जो देखा है ये तो ढांचा मात्र है, इसलिए हाथ टूट जाए तो पैर के हाथ का काम कर लेता है, इंद्रिय तो है ही ना, वो कला तो है ही है ना, वो तो पुरुष के साथ नहीं थी, पुरुष के साथ वो लगी हुई है, वो व्यक्ति अपना काम करती है। तो यहाँ इसी को कह रहे हैं तो भेदभाव ही है, तो श्रवण इंद्रिय के तत्व विमल लोग के प्राणी मिलाएंगे सर्वम आदित्य सर्वो व्याप्त करके स्थिति को प्राप्त होगा थोड़ी चिंता देखिए यथा सर्वथा पानी पालन की तथा उत्तम होते जैसे सर्वथा पानी पालन के मत का व्याख्यान किया गया इसी प्रकार इनको जो समझे सर्वतो सर्वतो अक्षय किया इत्यादि अक्षरार्थमा उसका अक्षरार्थ कर दिया सर्वतो क्षीरो मुखम सर्वत्र अक्षीर शिरांति मुखानी से अब अक्षी श्रवण वस्तु अवशिष्ट ज्ञान इंद्रियवत्व पाणिपाद मुखत्व मुखवत्व अवशिष्ट कर्मेन्द्रियव है ना, अक्षी श्रवण जो ज्ञानेन्द्रिय है इसके साथ अवशिष्ट ज्ञानेन्द्रिय ले लेना, और पाणिपाद मुख से अवशिष्ट कर्मेन्द्रिय और मनोबुद्धि आदि मंत्र से जो इसका सर्वत्र पाणियादि मतलब साध्य का ही सर्वत्र पाणी इत्यादि मत तो कैसे बनेगा, तो कहते सर्व मार्ग के सर्व सब ज्ञान के स्थिति में सर्वत्र जब वही सत्ता दे रहा है ना तो सर्वत्र उसी का रूप, इसलिए सर्वत्र पाणी पान जो है उसे कहे जा सकते हैं इसमें किसी प्रकार का पाणियादिमत्त्वम् आशंक्याः कहते आरोप के बिना वास्तविक ही को न मान लिया जाए सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो क्षीरो मुखम् इसको आरोप न मान करके इसको वास्तविक मान ले तो कहते उपाधिभूत पाणिपादादि इंद्रियाध्यारोपणात् ज्ञेयस्य तद्वत्ता शंका मा भू का उपाधिभूत जो पाणिपादि इत्यादि इंद्रिया इनका जो अध्यारोप इससे किसी को ये आशंका न हो जाए कि वास्तविक है इत्येवम् अर्थः श्लोकारम्भः इसलिए इसी प्रयोजन के लिए ये नए श्लोक का आरंभ है उस आशंका को दूर करने के लिए यानी इसमें अपवाद हो जाएगा वैसे इसका अवतरण जो है दो दो प्रकार से लेते हैं लोग ऐसा लेते हैं कि आरोप हो गया अब इसका अपवाद इससे किया क्योंकि आरोप में सत्य बुद्धि न हो जाए इसलिए इसका की। दूसरे जो है वह दूसरे भी यही मानते हैं कि जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ का ईश्वरत्व क्षेत्रज्ञ को ईश्वर रूप करके कहा था तो अब यहाँ पर क्षेत्र संबंधी बात अभी आएगी है ना, तो क्षेत्र संबंधी बात यहाँ पर आएगी तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि क्षेत्रज्ञ का ईश्वरत्व प्रतिपादन तो पूरा का पूरा गीता शास्त्र में है ना, पूरे पूरे गीता शास्त्र में का उसका तात्पर्य है कि ईश्वरत्व प्रतिपादन। इसलिए ईश्वरत्व प्रतिपादन है, इसलिए उसको भिन्न करके प्रतिपादन कहीं नहीं, उसी में तात्पर्य। तो सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। अब इसमें देखे कि सब विरोध है एक प्रकार। विरोध इस प्रकार का होता है कि जब तक दो विरोधी बात एक में एक साथ समझ में नहीं आवे तब तक वेदांत समझ में नहीं आता। दो विरोधी बात एक साथ एक वस्तु में समझ में आनी चाहिए। तभी वेदांत का तात्पर्य समझ में आता है। यहां पर कहते सर्वेन्द्रिय विवर्जितम और सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम दोनों है। असक्तम भी कहेंगे, सर्वभृत भी कहेंगे, निर्गुणम भी कहेंगे, गुण भोक्तृ भी कहेंगे। तो ये बातें जो है वह समझ में आनी चाहिए। तो दो दृष्टि है ना वेदांत में, परमार्थ दृष्टि से तो सर्वेन्द्रिय विवर्जित है, ये परमार्थ दृष्टि हो गया, और माया माइक दृष्टि से सर्वेन्द्रिय गुणाभास। इसलिए किसी भी प्रकार का इसमें कोई विरोध नहीं। जैसे पहले कहा था ना कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, और फिर कह दिया नच मत्स्थानि भूतानि। तो ये दोनों बात घटती है। जैसे सारा जो है वह प्रतिबिंब किस में दिखाई दे रहा है, दर्पण में दिखाई दे रहा है, और दर्पण में कुछ नहीं है, कोई प्रतिबिंब दर्पण में नहीं है। अब सब प्रतिबिंब दर्पण में है और दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं है, ये दोनों बातें एक साथ समझने पर दर्पण समझ में आएगा कि वास्तव में दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं, और दर्पण में ही दर्पण के बिना प्रतिबिंब दिखाई भी नहीं दे सकता है, और दर्पण में ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कहा कि पारमार्थिक दृष्टि से तो सर्वेन्द्रिय विवर्जित है, और माया से क्या है सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्व शब्द दे दिया। तो सर्वेन्द्रिय से आप ज्ञानेन्द्रिय भी ले लेना, कर्मेन्द्रिय भी ले लेना, और जो है मन भी ले लेना, बुद्धि भी ले लेना, अंतरेन्द्रिय भी ले लेना, बाह्येन्द्रिय भी। तो ये सर्व शब्द के द्वारा सभी इंद्रियों को ले लिया, तो उनका जो गुण है, इंद्रियाणाम गुण है, इंद्रियों का जो गुण है, गुण क्या है? गुण दोनों प्रकार के हैं, उसमें कुशलता है अकुशलता है, तत्त्व विषय रूप से जो भाषित होना है, है? तो विषय उसके गुण ही ऐसा जो कर्णानाम गुण ही तत्त्व विषय रूपतया अवभाषक, अवभाषते इव ऐसा मालूम कहते हैं कि उन गुणों के साथ तत्त्व विषय रूप से अवभाषते इव है वो। जैसे कहते हैं ना ध्यायतीव, मन के साथ वह ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है। ध्यान करना ये मन का धर्म है, ध्यान करना ये मन का धर्म है, पर चैतन्य व्याप्ति है, इसलिए चैतन्य ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है। ऐसे कर्मेंद्रीय व्यापार में, ये ज्ञानेंद्रीय मन व्यापार में तो ऐसा है कर्मेंद्रिय व्यापार में ले लायती व, तो ये चलना जो धर्म है वो इंद्रिय धर्म है, पर उसके साथ जो है चेतनता की व्याप्ति है, इसलिए चलते हुए के समान प्रतीत होता। तो इसी प्रकार यहाँ कहा सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रियाणाम गुण ही तत्त विषय रूपतया अवभासते इव, ऐसा अर्थ करें। बस यही गुणाभास है, कोई इसका दूसरा भी प्रकार से अर्थ करते हैं कि एक धातु है ना इंदी धातु, क्या धातु है इंदी धातु, एक है ना इंदी दीप्त है, तो ऐसा अर्थ करते हैं स्व विषयान इंद्रियंती बोधयंती इंद्रियानी, अपने विषय को प्रकाशित करती, इसलिए इनको इंद्री कहते हैं, अपने अपने विषय को ये प्रकाशित करती हैं, इसलिए प्रकाशित करने के कारण इनका नाम है इंद्री। तो इंद्री सब हो गई बाह्य अंतकरण है, बाह्य इंद्रियां, हाँ वो इंद्री को इंद्री मान लेते, समझे आपके नहीं, तो उसको प्रकाशित करने के कारण इनका नाम है इंद्री। इनका बोध कराने के कारण, तो ये हो गया बाह्य इंद्रिय अंतर कर, ये बाह्य और जो है अंतर। अब एतेषां गुणा, उन इंद्रियों के गुण कौन हो गए, स्पष्ट दिखना अस्पष्ट दिखना है, कम सुनना ज्यादा सुनना, और जो है सुनना देखना जाना खाना पीना, ये सारे का सारा इंद्रिय का विषय है। वो अवभास्यन्ति इन, जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा अवभाषित होता है, तो साक्षी के द्वारा अवभाषित होता है ना, अरे इंद्रियों में जो इंद्रियों का गुण क्या है, अच्छा होना खराब होना या तत्त्व विषय को प्रकाशित करना, तो ये जो है अवभाष्यन्ते इन तत्सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। वो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि जड़ है ना इंद्रियां, इंद्रिय से लेकर के मन बुद्धि पर्यंत है जड़, जड़ में प्रकाशक तो हो नहीं सकता है ना, जड़ में प्रकाशत्व नहीं हो सकता है, तो जड़ है तो जड़ तो अपने गुणों का भी प्रकाश नहीं कर सकता है और किसी का प्रकाश नहीं कर सकता है, तो जो प्रकाशक है इसमें ज्ञाता जो प्रकाशक है, वह प्रकाशक कौन है, वह ब्रह्म है, तो इसलिए वह सर्वेन्द्रिय गुणाभास है। तो इसमें उसमें थोड़ा अंतर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि एतेषां गुणाः अवभास्यन्ते एन, इनके गुण जिससे अवभाषित होते हैं वो हो गया सर्वेन्द्रिय गुणाभास। और पहले अर्थ में क्या था कि इनके गुणों के साथ वो भासते इव, तत्तद रूप में भासते इव, भाषित होते के समान होता है, भाष्यकार भगवान वही अर्थ लेंगे। तो इस प्रकार दो अर्थ करते हैं टीका का, तो सर्वेन्द्रिय गुण ही अवभाषते एक अर्थ हो गया, और दूसरा हो गया कि सर्वेन्द्रिय गुणा अवभाष्यन्ति इन, ये दो व्युत्पत्ति लेना। ऐसा मानते हैं कि देखिए इंद्रियां हैं करण, एक अनुमान भी इसमें करते हैं कि इंद्रियां हैं करण, और करण हमेशा अधिष्ठात्र प्रयोज्य होता है। जैसे मान लीजिए लेखनी करण है तो आपके द्वारा प्रयुक्त होगा वो, आपके द्वारा प्रयुक्त होगा, अपने से नहीं काम करेगा। आजकल तो सुना है कि ऐसी मशीन है कि सब काम कर देती है, ऐसी मशीन है कि वो कपड़ा भी धो देगी, सुखा भी देगी, सब आटा भी गूंथ लेगी, तो रोटी भी बना देगी, तो सेक भी देगी, तो उसको रख भी देगी डब्बे। ऐसी मशीन जो है निकली, पर जो भी हो ऐसी मशीन भी हो तो मशीन का चालक वस्तु तो चेतन ही है, क्योंकि चेतन बुद्धि से वो चलित होती है। यहाँ ऐसा अनुमान मानते हैं कि इंद्री जो है करण है, और करण जो है अधिष्ठात्र प्रयोज्य होता है कि नहीं, जैसे बास्यादिवत, जैसे दूसरा जो है बसला इत्यादि है, कि इंद्रियां स्वतः तो कुछ करने